राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुद्दा जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। अब बोलो साहब, कोई बात चलो पूछो। संतों में श्रद्धा कैसे हो? संतों में श्रद्धा कैसे हो? संतों में विश्वास हो जाए कि ये अच्छे तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, भगवत भक्त है, श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसे मानव से श्रद्धा हो। दूसरी बात बताई है कि संत साधु विचारणीय शब्द सुना था, वो शब्द सुनावे नहीं, उन सुनने से उनकी परीक्षा होती है। शब्द से एक कथा आती है भक्त मार्ग में, कथा आती है कि राजा थे, वो साधुओं के बड़े भक्त थे। बाहर से सुनते कि वहां संत आ रहे हैं तो स्वयं पैदल जाता सामने, सुनने पर जाकर बड़े आदर से लाता और अपने रणवास में वहां बड़े आदर से विराजमान करता और भोजन देता, जितेंद्र और सेवा करता जितने से, और चीज वस्तु रुपया पैसा सोना चांदी की जो खबर चावे मारे सेवा करता। उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई ऐसे साधु सेवा, साधु वेश मात्र कैसे है कैसे नहीं, कुछ साधु संत है। तो पड़ोस में एक राजा थे, उसके मन में आया कि महान मूर्ख है, अरे ठगरी प्रश्न फेर में पड़ जाए, अरे को संत माना बड़ा मूर्ख। तो एक दिन विचार किया कि कैसा है समझाओ। बहुत क्या था उसके पास स्वांग आया करता, वो तो उसको बुला कर देख तू साधु बन करके जा, देखो तेरा कितना आदर करेगा। ठीक है, इनाम मिलेगा ही, हाँ इनाम मिलेगा। साधु बन गया तो राजा वैसे उसके सामने गया, बड़े आदर से लाया और वहां भी विराजमान किया, कपड़ा रोटी भोजन आदि सब आराम से सेवा करें। तो मैं सुने सुनाया कर राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे स्त्री पुत्र आदि अच्छे हैं और तुम्हारे फौज बलन ठीक है, धन अच्छा है, तुम्हारे पर बड़ी भगवान की कृपा है जो स्वभाव अनुकूल है, अच्छा राज्य है, ऐसी कर प्रशंसा करें। तो फिर एक दो दिन सुनिया, फिर भी हम चाहेंगे अच्छा महाराज पधारो। तो खजाना में ले गया, अब महाराज जिसे आप चाहिए लड़ाओ, भूखो ही रोटे धन धन दूजा संपत्ति ली देती। बाद एक चलने लगे तो उसने एक बक्सा दिया, बक्सा था चांदी का बक्सा, ऊपर किनारदार बढ़िया मखमल की चोड़ी और उस बक्सा बक्से के भीतर एक दूसरे बक्से के भीतर एक तीसरा बक्सा, उसके ऊपर एक फूटी कौड़ी रखी। अब कौड़ी रख बंद कर, फिर बंद कर वो ताली लगा देगा, ये आप लड़ाओ, ये तो आप अपने तरफ से लिया, ये मेरी तरफ से आप लड़ाओ। तो ले गया वहां ले जाकर राजा के साथ बात हुई कि मैं ऐसा रहा हूँ, खूब लिया है धन भी उनसे, ऐसा ऐसा मैंने धन लिया और उसने आदर से दे दिया। उसने फिर अपनी तरफ से एक बक्सा दिया मेरे को, तो कैसा वो बक्सा खुली खुली तो खोला खोला तो भीतर बक्से के बीच में एक फूटी खोली। राजा के राजा मूर्ख नहीं है, बहुत समझदार मूर्ख, राजा बहुत मूर्ख है। मैं तो समझा भाई मूर्ख है, के तो बहुत समझदार है। क्या परीक्षा करी, बस सुनाई ना कि संसार की चीजें हैं जो भगवान की बड़ी कृपा है। आज सुने बाबा जी गीते में कुछ नहीं है, ये कृपा माने भगवान की कुछ बड़ी मैं वही परीक्षा हुई। तो महाराज ने कहा कैसे हुआ कि इस तरह से हमारी सुन रही है। तो महाराज और तो संत तो अच्छा है, सभी कुछ है, पर भीतर तो फूटी खोटी है कुछ नहीं। जब संसार के प्रिय भोगों का भगवान की कृपा है तो साधु ने कहा तो साधु की परीक्षा कैसे हुआ है, वो क्या सुना हुआ है, मेरा सिद्धांत क्या है, मेरी मान्यता क्या है। तीन दिन अपने साथ मरे है ना तो पता लग जाता है आदमी का भी कैसी मान्यता है। जो लौकिक चीजें मन में तेरी भाग्य शांति आज तुम बड़ा अच्छा भाग्य है, तेरा बड़ा अच्छा है, तो भीतर फूटी कोटी है बाबा जी। संसार को आदर भीतर पड़े हुए खटे साधु बड़े बैठे, अपने संतों की सेवा करनी पेश की जो ले बात साधु परीक्षा कैसे हुए। तो लिखा है कि साधु पहचानी है शब्द सुना था, शब्द सुनाने में साधु की परीक्षा हुए भी क्या वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं, इनकी मान्यता क्या है, सिद्धांत क्या है, उन बातों से पता लगे साधु का बात। तो अब बात याद आ गई भक्त मालूम का था जी। तो संत साधु परेशान ये सब सुना था। दूसरी हमारी परीक्षा तो कई बड़ी आपने कई बार ही कि भाई जो हमारे से कुछ चाहता है, जब चाहता है मान चाहता है आदर चाहता है, कुछ मेरे से कुछ चाहता है, ऐसी जब बात हो, एक जिनके संग से कोई विशेष वो न चाहता हो ऐसा हो, हमारे से कुछ नहीं चाहता, एक संग से देवी संपत्ति आती है, अपना सुधार होता है, अपने में त्याग वैराग्य आदि पैदा होता है जिनके शब्दों से। दूसरी बात, तीसरी बात है किसी स्त्री से कोई अपना संबंध नहीं रखा, ना धन से संबंध रखा किसी तरह से, कोई नहीं है। और चौथी बात है कि जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, राजयोग आदि जो पारमार्थिक बातें हैं, उन बातों में देखता हूँ तो ये सब बातों में ठीक कहते हैं। वास्तव में किसी विषय में ऐसा नहीं कि इस विषय में कोई संदेह है, पारमार्थिक तत्व है उसमें कोई संदेह नहीं है। और अपने जाने में जो जितने संत मिले हैं, कथावाचक मिले हैं, व्याख्यादास मिले हैं, उन सब में इन बातों का ठीक जानने वाला ऐसा कोई दिखता नहीं। तो ये बात हो तो वहां संग करना चाहिए। एक सज्जन ने कहा था मेरा ये बात देखकर मैं संग करता हूँ, ये उसने सुनाया, ये भक्त मारी कथा सुनाई, तो इनसे पता लगे मेरे से कुछ नहीं चाहते, कोई सेवाग रोटी कपड़ा सेवाग शरीर की सेवाग कुछ नहीं चाहते, कोई चीज चाहते नहीं मेरे से, मेरे लाभ होता है। तो ये उनके संग से पता लगे। मैंने कहा भी राजा का दृष्टान भी राजा, आप महाराज राज्य आ गए, मेरे पिताजी का राज्य अच्छा था, दादी जी का राज्य अच्छा था, राज्य से इन बात से परीक्षा हुए। तो ऐसा हुआ जो श्रद्धा आप ही होनी चाहिए स्वाभाविक, ये राजा की बात तो बड़ी विलक्षण है कि समझता है राजा सब, फिर भी संत का आदर करता है, साधु मात्र का आदर है, कोई साधु बेचारी मात्र सत्य। मैं ये नहीं कहता हूँ आप भी संत मानो और उनको दो घूट करो, ये तो मैं कहता ही नहीं हूँ, संतों की सेवा करो। अब संतों की सेवा कैसा होगी, उनके सिद्धांत के अनुसार जीवन बनाओ। ये जितनी सेवा है इसकी कोई सेवा नहीं है, भोजन की, कपड़े की, चीज वस्तु की सेवा, वो भी सब सेवा है, वास्तव सेवा नहीं है। वास्तव सेवा तो उनके सिद्धांत के अनुसार हम अपना जीवन बनावे, ऐसे ही जीवन बनाओ। तो ये संतों की सेवा, संत सेवा से लाभ बहुत होता है, बहुत विशेष लाभ होता है। कलकत्ते की बात है, हम जा रहे थे उधर तो विक्टोरिया के पास में ऊपर सड़सर करने के लिए, तो उधर मेरे मन में बात आई, कोई कुछ ने कहा था वैसे वो याद नहीं है, वो बात याद आई, हम दूध पहुंचाते हैं, हम फल पहुंचाते हैं, हम रोटी पहुंचाते हैं, कुछ करते हैं, ऐसा कुछ भाव था, तो उस दिन मेरे मन में आप ही भाव आया, वो याद नहीं है किसने कहा था कैसे कहा था, तो मेरा भाव आया कि लोग इन चीज दे करके बढ़िया चीज दे करके मन में समझते हैं हमें भाव, हमें हमें श्रद्धा है, श्रद्धा इसलिए नहीं है, देने महत्व तो वस्तुओं का है, एक बार मारी मैं निषेध नहीं करता हूँ, रोटी कपड़ा दूध नहीं पहुंचना चाहिए, दूध आदि पहुंचाने के लिए मन में बोलने से असर पड़ा मेरे पर, तो ये इस दिन प्रति बड़ी सेवा मानते हैं ये, तो सेवा क्या सेवा हुई है, ये मानते हैं तो इनके मन में मूल्य तो उसका है ना, जैसे कोई सत्संग समारोह हो रहा है और उसमें हम मजदूरों से भी कहते हैं हम ध्यान देना खराब नाराज मत होना, मजदूरों से कहते हैं देखो भाई ये परमार्थ काम है, संसार की उद्धार का काम है, सत्संग का काम है, ये मंदिर का काम है, ये सेवा का काम है, इस बात से तुम पैसे कम लो और इनकी सेवा करो, तो ये सेवा लेते हैं कैसे तो ठीक है, पर हृदय में तो रुपयों का ही महत्व है, सेवा का महत्व मतलब दूसरे पर पैसा कम खर्च हो जाए हमारा, मतलब दिया है ना, तो हमारे पर ऐसा असर पड़ता है लोगों का, तो ये महत्व उन चीजों का है, तो सत्संग क्या हुए, क्या सत्संग हुए, महत्व वस्तु का नहीं होना चाहिए, महत्व परमात्म तत्व का होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, तो लाभ क्यों नहीं होता है, हम ऐसी ऊंची ऊंची चीजों को देख करके इनको ऊंची समझते हैं, महत्वपूर्ण चीज समझते हैं, आदर करे हमारा, अगेड़ी बैठा हुए हमारे साथ करे, तो फिर ये ठीक है, तो इसे भूल जाते हैं हम लोग, वास्तव में व्यवहार में वो ठीक पक्के नहीं उतरते, कच्चे उतर जाते हैं, तो अपने ठीक तरह से रखो, गुस्सा रखो मन में, ऐसा कोई मांग भी ले तो उसे नीचा नहीं समझना चाहिए, राजा की बात बताई है, मांग ले कपड़ा, मांग ले चीज, मांग ले कैसा नहीं मांग, कल कैसे मेरे कहा पहले कह दो स्वामी जी हमारे कुछ मांगना मत, नहीं मांग रहे क्या से? एक आदमी ने कहा जो घाट पर फिरते हैं दुकानों में पैसा मांगते हैं, आप ऐसे करते थे, यही मांगते थे आप, एक दिशा का तो मेरे विचार क्या सत्संग है, मेरे प्रश्न थे ये मांगता ही फिरता है, कोई समझा कि शेर जी सर ने आया है जो ठीक चले और होगा, नहीं तो ऐसा ही जितने लाल जी ने कहा हमारे दे दो हम जाना नहीं है, मैं जहां तक भी टिकट नहीं लेता हूँ, उन्हें जोड़ने गीता भवन से मुझे टिकट भी नहीं लेता हूँ, बात पता ही नहीं उनको, वो बोले कहीं तो लोग ही किसी से लोग ही लाना तो लेते हैं भैया, पर क्या लेता हूँ कैसे लेता हूँ मेरे पास ख्याल नहीं, आप लोग हैं जितने उनको भी पता नहीं है कैसा कैसा जीवन है, ख्याल नहीं करते, ख्याल देते ही नहीं, एक आदमी एक सज्जन जी वो जल लेना है तो वो रामझारा लेकर के लो लो महाराज, हरि कृष्ण जी बोले इतना दिन से स्वामी जी साथ में रहते हैं, ये जल छान करके पीते हैं, अब ये कैसे पिएंगे तुम्हारे को पता नहीं है इस बात का, हरि कृष्ण जी ने कहा, तो इतने सामने रहते हुए भी ख्याल ही नहीं जाता आप लोगों का, पिए कैसे खाते पीते है, कैसे रहते है, क्या सहन क्या, तो ये तो एक तरीका हमने आत्मश्लाघाई की है, परंतु सावधान होना चाहिए, एकदम सावधान है, सावचेत रहे, हमारे हृदय में महत्व किस बात का है, कीमती क्या चीज है हमारे, वो कीमती चीज होगी उसी मन हमारा मन जाएगा, तो वही हमारा सिद्धांत बनेगा, वही मान्यता बनेगी, वही उपासना होगी। तो हम शब्द वो थे मैं सभी अपना महत्व परमात्मा को होना चाहिए। सच्चिदान सत है, एक असत है। बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी सुगम बात है, बड़ी बढ़िया बात है। जितना कुछ जानने में आता है ना, वो जानने में आने वाली चीज नश्वर होती है, और परिवर्तनशील चीज है वो नश्वर होती है, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व दे देते हैं हम, मेरे द्वारा भी हो जाए, आप द्वारा भी हो जाए, तो वह गलती होती है। सत्र साफ देखता है, इदं शरीरं कौन्ति क्षेत्रम। अब एक मार्मिक बात बताता हूँ, इदं शरीरं कौन्ति क्षेत्रम, इसको क्षेत्र कहते हैं। तो इदंता से कहा जाए वो क्षेत्र है, अरे इदं जो व्यक्ति इस क्षेत्र को जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्रज्ञता अभी माम विद्धि सर्व क्षेत्र रूपार्थ, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तू मेरे को जान। तो क्षेत्रज्ञ मेरे को जाने इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति है ना क्षेत्र को जानता है, और वो जो माम विद्धि मांग कौन है, सब संसार का साक्षी सब संसार को जानने वाला परमात्मा है, वे कहते हैं क्षेत्रज्ञता भी माम विद्धि क्षेत्रज्ञ वो मेरा ही स्वरूप है। मानो क्षेत्र की और भगवान अपनी एकता बताते, क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम क्षेत्र योगेदतम प्राहु क्षेत्र की तद्वेदा। तो एतद योगेदतम प्राहु, एतद कहा तो व्याकरण में एक चीज है, वो पढ़ लिखे भी ख्याल नहीं करते हैं इधर, परंतु व्याकरण के अच्छा जानने वाला है वो ख्याल करते हैं। इदं शरीरं कहो और एतद यो वेत्ति, इदं और एतद शब्द में फर्क है। इदं यो अंगुल निर्देश यूं है, ये ऐसा, और एतद ये पास में, एकदम पास में, इदं तक दूर हो जाए थोड़ी, वो पास में हो जाए। एतद यो वेत्ति, इसको तो जानता है। इसको जानता क्या हुआ कि अपने शरीर में सबसे मुख्य अहम है, मैं हूँ, मैं की ये सामग्री है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, शरीर है, फिर कपड़ा है, रुपया पैसा है, संसार है, ये तो ये सब हुए, ये सब इदंता से आते हैं। तो इदंता से आने वाला स्वरूप हमारा स्वरूप नहीं है, पर ये स्वरूप नहीं है। जैसे ही एतद का अर्थ हुआ अहम अहम मैंपन मैंपन मैंपन भी तो दिखता है, मैपन भी जिससे दिखता है, हम हम भी जैसे ये पृथ्वी के पत्थर दिखे ऐसे साफ मैपन भी दिखता है। तो इतनी वो व्यक्ति तम प्राव क्षेत्र उस क्षेत्र की कहते हैं, तो हम भी दिखता है, तो हम भी अपना स्वरूप नहीं है। तो यहाँ इधर पर कहा सातवें अध्याय में भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बुद्धि वहां भी अहंकार है, महाभूता अहंकार हो तो भी अहंकार इदम इदम में आया है, इदम से अंतर्गत है। और यहाँ भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार इति इम में बिन्ना इदमता से, ये आठ प्रकार की विधवाई है। अपरा इम फिर इम कहा, तो अपरेयम और इदम अहंकार इति इम में, तो इदम शब्द से कहा तो अहंकार इदमता का विषय है। अहंकार अपना स्वरूप नहीं है, मैं हूँ ये जो कहते हो ना मैं हूँ, तो जड़ को साथ पकड़ कर कहते हैं। और इसमें भी अगर अहम तक इदंता देखने लग जाए और मैं अलग हूँ, और अलग होकर के क्षेत्र के साथ माम विद्धि माम के साथ ममई वांसो भगवान कहा कि अपरा इम इतस्तु इनसे एक परे अपर परा प्रकृति परा उनका जीव भूत हम जीव परा प्रकृति है तो भगवान की प्रकृति जड़ और चेतन दोनों हुई। मन चेतन है वो मेरी परा प्रकृति है और अहम तक ये जड़ है अपरा यम ये अपरा इधन चाहिए अपरा है इतस्तु अन्य हम प्रकृति बिजली में परा जीव भूता महावर वो जीव क्या है एकदम धारी से जगत जिसने जगत को धारण कर रखा है। तो ये कई वर्षों तक मेरे समझ में नहीं आती थी बात क्या मतलब हुआ इसका एकदम धारी से जगत। फिर ये समझ में आया कि जगत को धारण कर रखा है जीव नहीं जीव की दृष्टि से जगत है जगत है ये जगत रूप से धारण कर रखा है तो जगत रूप से धारण कर रखा है तो मेरा स्वरूप धारण जगत को करता है। यहाँ पर यम है मेरी परा प्रकृति ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाश जीव है ये मन सष्टानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी कर सती मन सटा जिसमें ऐसी इंद्रियों को खींचता है मन इनको अपनी समझता है तो मम ये वंश ममर एव मेरा ही अंश है साक्षात मेरा अंश है पर मन सृष्टान इंद्रिया तो मन देखिए मन और बुद्धि से अहंकार आ गया और सर इनको कर सती मतलब इसके साथ ममता रखता है ये गलती होती है। अंश है मेरा और अंश पकड़ा प्रकृति का अंश पकड़ा है उसमें एक विलक्षण बात बताई इसमें एक विलक्षणता आई है कि प्रकृति स्थानी अंश है मम एव अंश अरे ये प्रकृति स्थानी इससे क्या हुआ कि ये जड़ सच चीज है ये तो बड़ी ही कृतज्ञ है बड़ी ही श्रेष्ठ है जो प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित रहती है और ये मेरा अंश है मेरे में स्थित में होकर प्रकृति अंश में स्थित हुआ है ये गलती गई है तो चेतन है चेतन का दुरुपयोग किया तो उनको अपनी मानता है उन्हें श्रेष्ठ अपनी मानता है अरे ये तो अपरा प्रकृति है तू तो परा प्रकृति मेरी तो मेरी से पाना चाहिए मम अंश है वो अंश है प्रकृति का जिसको तो अपने मानता है ये गलती करता है। तो ये चीज है अब इसमें कोई बात पूछो किताबें लक्ष्म आई हुई है ये कोई नई बात तो है नहीं लगे क्या जिसको इदम से कहा है जिसको इदम से कहा है उसी को तो एदम से कह रहे हैं। एतद कह रहे हैं ना एतद कहने का तात्पर्य इदम से कहा क्षेत्र उसमें अहम है ना अहम मैं पर ये एतद करके ये नजीक बहुत है ना सबसे सब जितनी शरीर में सामग्री है उसमें अहम सबसे नजीक है तो अहम सबसे नजीक इसको इतत कहा इतत ही हो गई इसको भी जानता है अहम को जानता तो क्षेत्र ही होगा जानता है जिसको अहम को जानता अहम क्षेत्र ही हुआ तो क्षेत्र हुआ हाँ जानने वाला फिर क्षेत्र की कैसे रहेगा वो तो ऊंचा उठ गया तो परमात्मा के साथ एक हो गया तो एक तो पस कहोगे ना ये तो जीव गए तुम क्षेत्र किया अरे क्षेत्र की अभिमान बुद्धि तुम प्रकृति की तरफ क्यों जाते आम की तरफ मेरी तरफ आना चाहिए मेरा से क्षेत्र की अभिमान बुद्धि मेरे को समझ तो इसको क्यों समझता है अहम को केवल अहम के जान लेने से है केवल अहम के जान लेने से सब जान लिया जाएगा सब जान लिया जाएगा मूल तो अहम ही है सबसे बढ़िया चीज तो मैं पर ही है अहम है अहम में अहम को अलग जल लिया इनको साथ मान लाया ज्ञान है और इनसे अलग अपने का अनुभव कर लेना ये ज्ञान है अहम भी अलग है मैं पर भी अलग है बोलो बोलो जी हम अलग होते हुए क्षेत्र भी कैसे रहेगा समझ में नहीं आ रहा तो क्षेत्र अहम को जो ना अहम में क्षेत्र में अहम ही तो है और क्या है मुख्य क्षेत्र में है मुख्य तो अहम है इधम से और एतदी वेद थी उसको जो जानता है तो जानता है अहम को तो अहम तो जानता है अहमता भी इधम तब आ गई अरे वहां इधम था कही शास्त्र क्षेत्र की है संज्ञा कैसे रही उनके? संज्ञा तो दृष्टि में है, क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से उसकी संज्ञा है, उनकी दृष्टि नहीं है, माम विधि है नहीं। फिर क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान मत मेरे मत में ज्ञान क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है, तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ऐसे क्षेत्र साहब हमको भी क्षेत्र मान लिया और स्वयं क्षेत्र की हो जा क्षेत्र की बजाय माम विधि, ये मेरे मत में ज्ञान है। मानो स्वयं की मेरे साथ अभिन्नता और क्षेत्र की मैं अहमता की भी अहम का भी विभाग इसको भी मना इधनता से जड़ से यहाँ तक जड़ और अगाड़ी मैं मेरे साथ अपनी एकता माने और मेरे साथ न मान करके अहम के साथ अपनी एकता मानी प्रकृति के साथ मानी गलती है, ये अज्ञान है। और ये तो नहीं तुम प्राव क्षेत्र किया क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञान ऐसा तो क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है, मंजिल क्षेत्र का बिल्कुल विभाग। अब बोलो क्षेत्र की जो संज्ञा है जग के साथ में मिलन मतलब अहम की सत्ता लेकर के अहम की सत्ता लेकर के माम विधि में करो तो विमुख हो गया ऐसे, वो तो अहम को लेकर दो क्षेत्र की है, अहम ने साथ में रहकर माम विधि हो गया तब क्षेत्र की और ज्ञान है मेरा मत में ज्ञान, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान। जब तक क्षेत्र का ज्ञान होता है तब तक क्षेत्र के साथ भी अहम जुड़ा हुआ। हाँ तो अहम रहा ज्ञान हो तो होता है, पर ज्ञान होते ही वो संबंध विच्छेद नहीं हुआ अहम के साथ, अहम के साथ में अपना संबंध विच्छेद नहीं हुआ, अरे भगवान को जाना पर भगवान के साथ अभिन्नता नहीं हुई तब तक क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम ज्ञानम नहीं है। हाँ पूछो बात बहुत साफ निकलेगी, जितना पूछोगे उतनी बढ़िया स्पष्ट होगी। अब वो स्पष्ट हो गया अब अरे तो रोज नहीं कहते हमें क्या बोलेंगे स्वामी, यूं कहते हैं क्या करते यूं कहते हैं अब ख्याल है ना, क्षेत्र की तरफ अहम की तरफ तो वृत्ति न रहे और माम वृद्धि मेरी तरफ हो जाए तो क्षेत्र कुछ नहीं है, एक क्षण भी स्थिर नहीं होता क्षेत्र, तो हरदम नश्व रहता है दासवान है। कल बताई सही बात है ऐसी बात है, भगवान अविनाशी है। जब दुसंयोग वियोगम का पाप बताया, पाप अर्थ कैसे लिया है? कल आप दोपहर में दुख संयोग वियोगम योग संगीतम पाप के रहित होना योग है, पाप तो कह दिया वो साथ में पाप और पुण्य सब, पाप और पुण्य दोनों पाप ही है, पाप ही पाप है पुण्य भी पाप है, जैसे सुख भी सुख है दुख भी सुख है तो सुख सुख भी सुख है सुख भी दुख है, पाप और पुण्य है तो पुण्य भी पाप ही है, बदल करना सब पाप है। आप ब्रह्मन लग पंद्रह वर्ष ही ना और ये आंसू संपत्ति क्यों आंसू संपत्ति क्या है आंसू प्राणेश प्राण जब तक जीने की इच्छा है ना आंसू संपत्ति सब इसी लोग की ब्रह्म लोग की इच्छा भी आंसू संपत्ति, ये गीता टीका लिया तो हुआ पहले नहीं हुआ बस सब नारायण नारायण नारायण। अब संतम श्रद्धा कैसे हो, श्रद्धा करने से हो, आपके पास जड़ वस्तु है वो भी थे साधु को नहीं दे सकते तो क्या श्रद्धा करते हो, क्या साधु को पहचानते हो, धन संपत्ति मैं तो ये बात ही कहता हूँ, एक तो ऐसे देता हूँ एक घर ऐसा रखो कि हम सर्वस्व दे सकते हैं, सब जगह सर्वस्व नष्ट होता ही है, ये क्या बड़ी बात है, मत चीज ही बोले नष्ट होने वाली चीज क्या दे दिया, ये तो आपसे छूट ही जाएगा, आप छोड़ दो तो आपका भला हो जाएगा, देने वाला क्या भला करोगे उसकी क्या सेवा करोगे, इसका मत तो बड़ा देने में आप अमरता का अनुभव करते हैं कि हम सेवा करते हैं, सेवा हो गई तो ये बात बता दे आपको बताई हुई है मेरे तो नहीं, नई बात तो कहां से लावे, हमें तो यही बात है भाई, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य। बस आधा श्लोक है हमारे व्याख्यान में। क्यों और कुछ है अभी का जिसमें यही दुख है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्य। हमारा सब व्याख्यान तय है आधा श्लोक। नारायण नारायण नारायण नारायण।